มีความภาคเพียรพยายามความฝึกฝนอดทนข่มจิตข่มใจที่มาทำความเพียรกันบางท่านที่อินทรีย์แก่กาขึ้นมาบ้างแล้วก็ไม่รู้สึกจะเป็นเรื่องลำบากตีสองก็มานั่งสมาธิแต่บางท่านก็ยังลำบากลำบนด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาต้องบังคับต้องฝืนต้องต่อสู้ต้องทวนกระแสเวลาที่เหลือจากนี้ไปหาสว่างขอให้ท่านได้วางมือลงโดยไม่ต้องพนมมือควรจะได้ปรารภธรรมกันหลายวันที่ผมได้เหินห่างอยู่กับตัวคนเดียวที่พระพุทธเจ้าท่านว่าเอกมัตตานังเอกมัตตานังทะเมนติทรมานตนฝึกฝนตนอยู่คนเดียวเอกมัตตานังสเมนติทำความสงบตนอยู่คนเดียวเอกมัตตานังพาเปนติดับตนอยู่คนเดียวมันเป็นประเพณีอันหนึ่งขอใช้คำว่าประเพณีแต่บางทีท่านก็ใช้คำว่าปฏิปทาบางทีท่านก็ใช้คำว่าจารีตของพระอริยเจ้าทั้งหลายประเพณีพระอริยเจ้าทั้งหลายอริยะวังสะปฏิปทาอริยะวังสะประเวณีประเพณีของพระอริยเจ้าพวกเรายังไม่เป็นพระอริยเจ้าก็ฝึกตามรอยของพระอริยเจ้าถ้าอยากจะรู้คนใดเป็นอย่างไรก็ทำตนฝึกตนให้เหมือนกับที่ท่านผู้นั้นได้กระทำอยากจะรู้จิตใจของพระอริยเจ้าจิตใจของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านอยู่อย่างไรท่านกินอย่างไรท่านดำเนินตนอย่างไรเราไปคิดเอาไม่เข้าใจดอกต้องไปฝึกทำเหมือนกับท่านอยากจะรู้ว่าอยู่ในคุกมันทุกข์อย่างไรมาคิดอยู่นอกคุกมันไม่รู้เรื่องไปติดคุกเอาเองก็จะรู้ว่าในคุกมันทุกข์ทนอย่างไรเมื่อเราอยากจะรู้ชีวิตจิตใจของพระอริยเจ้าพระอรหันต์พระพุทธเจ้าทั้งหลายเราก็ฝึกเดินตามรอยเท้าคือตามปฏิปทาที่ท่านได้กระทำพระพุทธเจ้าของเรานะขนาดว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนี่แหละเราจะเห็นอยู่บ่อยๆถ้าท่านเป็นนักอ่านพระไตรปิฎกท่านไปอยู่ในปฏิสันลีฮะวิหารบางที3เดือนเปิดพระไตรปิฎกอ่านดูก็ได้สังยุตตนิกายมหาวารวักมีสูตรสูตรหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าปฏิสันลานสูตรปฏิสันลีนสูตรหรือมีอีกสูตรหนึ่งที่มีชื่อว่าอมัตไพศาลชื่อของป่าท่านเอามาใช้เป็นชื่อของสูตรหนึ่งมัชฌิกาสนไพศาลชื่อมัชฌิกาพระพุทธเจ้าไปหลบซ่อนตัวพักผ่อนหลบหลีกเร้น3เดือนอากามีพอออกมาจาก3เดือนก็มาแสดงเรื่องอานาปานสติว่าเราอยู่ตลอดเวลา3เดือนเราอยู่ด้วยธรรมที่เป็นที่อยู่แห่งจิตของเราเรียกว่าวิหารธรรมคืออานาปานสติ เราก็ลองหัดเหมือนกับท่านแม้เรายังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าเราก็อรหันต์เอกมัตตานังทะเมนติไอธรรมะทะเมนตินี่แปลว่าทรมานทรมานนะธรรมะทะเมนติแปลว่าทรมานไอทรมานนี่ไม่ใช่ทำให้ตนเองทุกข์ยากพวกเราเข้าใจว่าทรมานนี่มันทำให้ตนเองขมขื่นทุกข์ทนหม่นหมองทรมานนี่ก็คือข่มกิเลสจัดการกับกิเลสปราบกิเลสพวกภาษาไทยอีสานว่าบ่ายก็มันคักๆมันก็น่ากิเลสใส่ก็มันคักๆมันก็น่าใช่ว่าธรรมะข่มฝึกตนข่มใจปรับนิสัยปราบกิเลสปรับปรุงนิสัยใจคอของตนเองมันต้องฝึกตนนะเขาก็มีเวลาอยู่กับตนเองไม่นานนักวันนี้จะไปทำงานหนักต่อจะไปแสดงธรรมที่จังหวัดที่วัดพระธาตุเชิงชุมก็เลยถือโอกาสลุกมาร่วมกับพวกท่านทั้งหลายมานั่งสมาธิเป็นหมู่เป็นเพื่อนเป็นอะไรก็ได้พระพุทธเจ้าเรียกว่ากัลยาณมิตรกัลยาณมิตรนี่เป็นครูบาอาจารย์ก็ได้เป็นที่ปรึกษาก็ได้เป็นเพื่อนก็ได้เป็นผู้ให้ความอบอุ่นใจแก่เราก็ได้เพราะฉะนั้นกัลยาณมิตรธรรมคุณธรรมที่ทำให้ผู้นั้นเป็นกัลยาณมิตรแก่หมู่แก่คณะมันก็จะต้องมีปิโยทำตนให้น่ารักเราทุกคนเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรแก่กันได้ทำตัวให้เพื่อนน่ารักมีไหมล่ะเรียกว่าเป็นตะสั่งถ้าทำตัวให้เป็นตะสังก็เป็นปาปมิตรมิตรชั่วมิตรบาปไม่ทำให้เจริญใจผู้ที่ไปตีระฆังปลุกเรามานั่งสมาธิผู้นั้นเป็นกัลยาณมิตรทำให้เราได้ตื่นขณะที่หลับถึงเวลาจะต้องไปทรมานกิเลสถึงเวลาที่จะต้องไปสู้รบตบมือไปปราบกับกิเลสผู้ที่มีธรรมในจิตในใจบ้างก็จะรู้สึกขอบคุณผู้มีอุปการะที่ปลุกให้เราตื่นมาแต่ผู้ที่มีกิเลสนอนหนาแน่นในสันดานก็นึกเกลียดชังเพราะกิเลสกับธรรมะมันไปด้วยกันไม่ได้มันอยู่ด้วยกันไม่ได้ธรรมกับอาธรรมย่อมไม่มีผลอย่างเดียวกันผู้ที่มาชี้แนะนำพร่ำสอนติเตียนสิ่งที่เราทำไม่ดีไม่งามถ้ามีกิเลสมากมันก็โกรธเพราะนั้นยิ่งเป็นผู้แก่ผู้เฒ่าพระหลวงตาแก่ที่บวชใหม่พระพุทธเจ้าว่าสอนยากหายากมากพระหลวงตาเจ้าว่าง่ายสอนง่ายเพราะบวชเมื่อแก่เมื่อเฒ่าพระหนุ่มพระน้อยรุ่นลูกรุ่นหลานแต่บวชก่อนเรานะรุ่นลูกรุ่นหลานนะบวชก่อนฝึกตนมาก่อนก็มาบอกมาสอนกิเลสตัณหามันฝังมาแน่นมันก็โกรธว่าเกิดมาพร้อมลูกพร้อมหลานจะมาบอกมาสอนมันแข็งกระด้างว่าพุทธเจ้าว่าคนแก่คนเฒ่านี่เป็นบุญนักหนาถ้าว่าง่ายสอนง่ายส่วนมากจะว่ายากสอนยากส่วนมากจะมักจะเห็นแก่ปากแก่ท้องแก่อยู่แก่กินส่วนมากมักจะห่วงแต่กับเรื่องของลูกของหลานทีนี้ถ้าผู้เฒ่าผู้แก่ว่าง่ายสอนง่ายสำนึกตนพระพุทธเจ้าท่านว่า ป็นแก้วเป็นแก้วอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วหลวงตาแก้วน่าเคารพสักการะแล้วก็จะเป็นกัลยาณมิตรให้ผู้อื่นโอ้ยจะแม่นเล่าดีเขาเท้ากระดูกกระเดี่ยวกระดอกคดโคโง่กระด่างเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาจนเต็มบ้านเต็มเฮือนมาบวชก็เป็นตัวอย่างให้ลูกให้หลานมาปฏิบัติธรรมเป็นตัวอย่างให้ลูกให้หลานตื่นเด็กลูกเสาเฝ้าภาวนาว่าบ่อยากสอนบ่อยากจึงสี่แม่คนหนุ่มคนแน่นก็อ่อนสอนรักถ้าจะได้แห่งหยาบแห่งอึ้งแห่งวายากสอนยากจังสิไม่เป็นกัลยาณมิตรเป็นปาปมิตรมิตรบาปมิตรชั่วเพราะนั้นกัลยาณมิตรทุกคนนี่เป็นแก่กันและกันได้เป็นให้แก่กันและกันได้ปิโยน่ารักครุที่เราเรียกว่าครูนะภาษาบาลีว่าครุเป็นผู้มีความหนักแน่นน่าเคารพมีจิตใจมั่นคงหนักแน่นตั้งใจฝึกฝนอบรมตนแม้จะเป็นเด็กเกิดเมื่อวานก็น่าเคารพแม้จะเป็นคนแก่คนเฒ่าก็เป็นคนเฒ่าที่น่าเคารพหนักแน่นมั่นใจในคุณธรรมตนเองอย่างนี้ก็น่าเอาเป็นแบบเป็นอย่างก็เป็นกัลยาณมิตรภาวะนิโยน่าเจริญใจเป็นตัวอ่อนซ่อนเขาไปใกล้อุ่นใจปรึกษากระไดคอคิดอดเอาเนี่ยแม่จะสิเท่าๆซ้อนหลบซ้อนหลานก็อดเอาเนี่ยแม่มันห่อนก็อดเอาเนี่ยแม่มันหนาวก็อดเอาเนี่ยแม่หลวงเอ้ยหลานเอ้ยอดเอานี่มันน่าเจริญใจนะทีนี้ถ้าผู้แก่ผู้เฒ่าเป็นตัวอย่างไม่ดีแก่พระหนุ่มเนน้อยฮะมันก็น่าคิดเหมือนกันว่าเป็นบาปเขาเรียกว่าปาปะมิตรมิตรบาปมิตรชั่วร้ายอันนี้พวกเราเป็นกัลยาณมิตรให้แก่กันให้แก่กันอาตมาเห็นเนี่ยชื่นใจนะพ่อใหญ่แม่ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยตีระฆังเบ้งมาแล้วจุดไฟถือไม้เท้ามานั่งสมาธิแก่ๆเท่าๆเนี่ยเป็นแบบเป็นอย่างแก่ลูกแก่หลานมองเห็นเด็กตัวเล็กๆที่มาปฏิบัติธรรมนั่นก็เป็นกัลยาณมิตรแก่ผู้เฒ่าโอ้ยังหนุ่มยังน้อยยังเด็กก็มีความรู้สึกแก่ฝึกฝนอบรมตนน้อมีบุญเรานี่แก่แล้วจะตายวันตายพุ่งไม่รู้เราไม่น่าจะเสียดายกับความสุขเล็กๆน้อยๆจากการหลับการนอนการอยู่การกินถ้าคิดได้ดังนี้มันก็ได้เพื่อนเอาคนอื่นมาเป็นครูสอนใจมันก็ได้ไอ้สังเกตพ่อใหญ่แม่ใหญ่เนี่ยมาก่อนพระมาก่อนนีนหลายๆมาก่อนหลวงพ่อหลวงตาน่าเจริญใจน่าอ่อนซอนไอ้อย่างนี้มันแวดล้อมให้แก่กันและกันการที่เราทั้งหลายได้มีชีวิตอยู่ได้มาพบพระพุทธศาสนาได้มาบวชได้มาปฏิบัติธรรมเราควรจะเข้าใจวันนี้เป็นบุญมากนักหนานะแต่ถ้าไม่เข้าใจอันนี้ก็น่าคิดเอกเหมือนกันว่าประมาทที่สุดลืมตัวลืมตนที่สุดโลกนี้มันเกิดมาได้มันก็เสื่อมได้เดี๋ยวนี้โลกใบที่เราอยู่เราอาศัยกับมันเนี่ยที่เรียกว่าแผ่นดินโลกเนี่ยมันก็แก่ก็เท่าเป็นมันเกิดมานานอีกหน่อยโลกนี้ก็จะแตกสลายทำลายไป โหติโขโสภิกขเวสมโยยังกทาจิกระหจิทีคัสสะอัตถุโนอัจเยนะยังโลโกสังวัตติดูก่อนภิกษุทั้งหลายจะมีบางครั้งบางคราวบางสมัยในระยะการอันยืดยาวโลกนี้ก็จะถึงความพินาศฟังให้ดีหน่อยนะว่าโลกนี้ก็จะแตกพินาศลุกไหม้หายเป็นไฟไปในสุริยจักรวาลจะกล่าวไปใหญ่ถึงชีวิตอันมีอยู่เพียงน้อยนิดนี้โลกนี้จะถึงข่าวลุกไหม้หายไปในจักรวาลเพราะความไม่เที่ยงแท้ของสังขารท่านเรียกว่าสังวัตกับเวลากลับพินาศสังวัตถายีคือในขณะที่กำลังจะพินาศแล้วก็จะไปถึงอีกวิวัตกับในขณะที่เกิดโรคของเราเนี่ยเกิดขึ้นมาต่อมาก็มีวิวัตถายีโรคเกิดขึ้นมาแล้วก็มีมนุษย์นะมาอยู่ในโลกนี้ก่อนเป็นเผ่าพันธุ์ของสิ่งที่มีชีวิตก่อนอื่นใดทีนี้ขณะที่โลกพินาศมนุษย์ไปอยู่ไหนมันก็มีอยู่สองพวกพวกหนึ่งก็อยู่ในนรกและอีกพวกหนึ่งอยู่ในสวรรค์อยู่ในพรหมโลกพวกที่จะมาอยู่ในโลกนี้ก่อนก็คือพวกฝึกสมาธิอย่างพวกเราฝึกกันเนี่ยจิตใจเข้าไปถึงฌานระดับฌานระดับใดระดับหนึ่งมันได้ฌานอยู่ด้วยกันทุกคนถ้าฝึกกันมาในเนี่ยท่านจะรู้หรือไม่รู้ก็ตาม1พรรษาที่เราอยู่ด้วยกันเดี๋ยวนี้ก็2เดือนผ่านไปแล้วขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำครูบาอาจารย์หมู่คณะพาทำตีหนึ่งตีสองลุกขึ้นมาทำมันจะต้องประสบพบผ่านอันหนึ่งสิ่งที่ท่านเรียกว่าฌานฌานนั้นมีอยู่สามระดับปริตตาธรรมาอัปปมนาธรรมาอย่างนี้มหคตาธรรมะปมนาธรรมะปริตตาธรรมะมหคตาธรรมะอปมนาธรรมะฌานมีระดับน้อยๆระดับกลางระดับที่หาประมาณไม่ได้น้อยๆก็คือเวลาปฐมฌานนี่ก็มีอยู่3แบบน้อยๆแบบนิดๆหน่อยๆแบบกลางๆแบบที่มันหาประมาณไม่ได้ทุติยฌานก็ตามตติยฌานก็ตามจตุตฌานก็ตามฌาน4นี่มีอยู่อันละ3ระดับ3 4จึงเป็น12 3 4จึงเป็น12เพราะนั้นผู้ที่เจริญสมาธิภาวนามันจะมีฌานไม่ได้มากก็ได้น้อยเพราะนั้นในพรหมโลก16ก็เป็นที่อยู่ของพวกฌานตายปั๊บพวกที่เจริญฌานเนี่ยถ้าไม่ไปสวรรค์มันก็ไปสู่พรหมโลกปฐมฌานเนี่ยมันก็ได้อยู่ในพรหมโลก3ระดับพวกฌานน้อยๆปริตตภาพวกมหคตาพวกอัปปมนาก็อยู่ในชั้น1 2 3ของพรหมทุติยฌานก็4 5 6ไล่กันไปถึง12ทีนี้ก็ยังมีอีกจาก12แล้วก็ยังมีอีก4 5พวกสุทธาวาสอันนั้นของพวกชั้นถึงอนาคามีสุทัสสีสุทัสสาอากนิฐาอเวหาอัตปาสุทัสสีทุสถาอากนิฐาพวกนี้เป็นพวกที่เจริญฌานแล้วก็ทำลายกิเลสไปสิ้นสังโยชน์5ได้เป็นอนาคามีก็จะ ไปอยู่ในชั้นสุทาวาสชั้นที่บริสุทธิ์แล้วไม่ยอมมาเกิดในเมืองมนุษย์แม้โลกนี้จะว่างไปแล้วก็เกิดกลับใหม่เกิดกลับใหม่แล้วเนี่ยก็ไม่มาเพราะพวกนี้จะสิ้นอาสวะอยู่ที่ชั้นสุทาวาสแล้วก็ยังมีอีกชั้นหนึ่งในจำนวนนี้เรียกว่าอาสัญญีเมื่อคืนท่านสวดธรรมจักรอาตมาฟังจะไล่ไปเดี๋ยวผมมานังเทวานังสทังสุตวาสธรรมนุสาเวสุงเอตังจาตุมหาราชิกานังเทวานังหักสวดบ่มวนบ่เว้นแต่สแตกฟังเบิ่งสวดสวดดีๆมวนขึ้นอย่างนี้ไล่ไปเดี๋ยวสั่นจาตุมไล่ฟ้าไปจนถึงมหาพรหมมาแล้วก็ไล่ไปอาภัสราไปจนถึงสุทัสสีสุทัสสากนิฐาในนั้นเนี่ยมีชั้นหนึ่งอสัญญีอสัญญีเทวาอสัญญีอสัญญีนั้นก็คือผู้ที่เจริญฌานแบบอสัญญีฌานคือพวกแข็งแกร่งไม่รู้เรื่องอะไรเลยพวกนี้เรียกว่าอสัญญีถ้าตายอยู่ในขณะแกร่งนั้นก็ไปเกิดอยู่อสัญญีท่านเรียกว่าพรหมลูกฟักถ้าตายนั่งก็ไปเกิดอยู่ในท่านั่งอย่างนั้นนะถ้าตายในท่านอนก็ไปเกิดอยู่นอนอย่างนั้นนะอยู่ท่าไหนก็อยู่ท่านั้นเรียกว่าพรหมลูกฟักพวกนี้พระอริยเจ้าจะไม่ไปบังเกิดนั่นพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์จะไม่ไปบังเกิดเพราะเป็นชั้นที่อาภัพมากๆกิเลสก็ยังอยู่อย่างเก่าแต่มันถูกกดทับด้วยฌานเพราะนั้นเราจะเห็นพวกทำสมาธิแข็งแกร่งแข็งแกร่งนะแล้วก็มาคุยอวดกันออกมาก็มีกิเลสตัณหาคือก่อนประเภทนี้ท่านเรียกว่าอสัญญีฌานพระโพธิสัตว์พระอริยเจ้าตั้งแต่โสดาบันสกิทาคาอนาคาจะไม่เข้าไปอสัญญีพรหมโลกชั้นอสัญญีเพราะตรงนี้อาภัพคืออยู่ตรงนั้นนานมากเลยพระพุทธเจ้ามาเกิดไม่รู้กี่องค์ก็จะหมดอายุจากนั้นพอออกมาแล้วก็มีกิเลสท่วมหัวอย่างเก่าก็จะมาเกิดเป็นทิฏฐิที่ผิดอย่างในสมัยพุทธกาลมีพวกทิฏฐิว่าตายแล้วเกิดตายแล้วสูญแล้วก็มีพวกทิฏฐิอีกทิฏฐิว่าคนเราเนี่ยเกิดมาเพราะกรรมปุเพกตเหตุว่ากรรมเก่าตายไปแล้วต้องไปใช้กรรมอยู่ตลอดไม่รู้จักจบอีกพวกนึงก็มีพวกอิสระนิมมารณะนิมิติวาสพวกที่ว่ามีพระเจ้าพระอิศวรบันดลบันดาลแต่มีอีกพวกหนึ่งพวกอเหตุกวาสไม่มีเหตุมีปัจจัยพวกนี้บอกว่าเกิดมาลอยๆไปอย่างเนี้ยคนเราเนี่ยเกิดมาลอยๆไปจะทุกข์จะยากกันแล้วแต่มันจะเป็นไปเองทำไปเถอะสนุกสนานไปเถอะนี่พวกนี้เป็นศาสดาใหญ่อย่างพวกอสิตพวกปูรณะกสปะมัคคิโคสานอสิตะเกสกัมพลนิคนนาทบทสัญชัยเวรทบทปกุฏฐกัจจายนะปกุฏฐกัจจายนะบอกว่ามันไม่มีกรรมมีบาปมีเวรอะไรหรอกเกิดมายังไงมันก็เกิดมาเองก็มันไปอย่างนั้นแหละเป็นลัทธิเสี่ยงโชคแหละแต่มันสิเป็นไปพวกนี้พระพุทธเจ้าว่าที่เขามาเป็นศาสดาใหญ่ๆดังๆเนี่ยแต่ก่อนนั่นเขาเจริญฌานแล้วก็ถึงขั้นอสัญญีอย่างเนี้ยไม่มีสัญญาไม่รู้จะเจ็บจะปวดอะไรเนี่ยแข็งแกร่งถ้าตายไปก็ไปเกิดเป็นอสัญญีพรหมนอนก็นอนอยู่อย่างนั้นนั่งก็นั่งอยู่อย่างนั้นถ้าตายยืนก็ยืนอยู่อย่างนั้นจึงเรียกว่าพรหมลูกฟักพ่อหมดอายุขัยจากพรหมโลกชั้นนั้นมาเกิดเป็นมนุษย์ปั๊บเขามีสมาธิแบบเก่าย้อนไปเขาก็ไปจำได้เขาระลึกชาติไปก็ไปเห็นเขาอยู่อย่างนั้นไม่มีบาปมีบุญอะไรอย่างนั้นเขาก็ออกมาสอนคนอื่นอย่างนี้จึงเป็นลัทธิที่ผิดพลาดมากอีกอันหนึ่งเพราะนั้นฌานชนิดนี้ก็ยังมีในประเทศไทยก็มีสอนกันที่พูดถึงอย่างนี้ที่เล่าให้ฟังในว่าผู้ที่จะมาเป็นต้นแบบของมนุษย์ในหนังสือนี่เราสวดรู้สึกเราไม่สวดกันจบอยู่ในโถมนะการะคาถาอุบาลีวาทสูตรที่แปลมา10ข้อที่สรรเสริญพระพุทธเจ้าอุบาลีมีข้อหนึ่งว่ามนุโชมนุโชพ ระพุทธเจ้าว่ามนุโชมนุโชผู้ถือกำเนิดจากกำเนิดแห่งมนุเปิดดูก็จะเห็นในหนังสือเราที่แปลมาว่าผู้ถือกำเนิดจากกำเนิดแห่งมนุอะไรคือมนุคือพวกพราหมณ์เขาเชื่อกันอย่างนั้นแต่ว่ามนุเนี่ยคือผู้เป็นกำเนิดของมนุษย์ทั้งหลายมาจากสวรรค์ชั้นฟ้าความจริงนั้นเมื่อแผ่นดินเมื่อโลกเนี่ยมันว่างไปมันตายไปเราให้ฟังให้มันเกี่ยวกับอายุนะว่าอายุของเราเนี่ยเราอย่าไปหลงว่ามันมากมันน้อยๆแม้แต่อายุของโลกนี่ก็จะพินาศก็จะแตกดับที่พระพุทธเจ้าว่าสมโยยังโลโกสังวัตติจะมีสมัยที่โลกเนี่ยพินาศแตกดับไปเมื่อโลกพินาศไปนี่เดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นได้ว่าแผ่นดินไหวบ้างภูเขาไฟระเบิดบ้างอะไรต่ออะไรบ้างนี่มันเป็นลางแกบอกให้รู้ว่าโลกนี้ใกล้เข้ามาทุกทีเดี๋ยวนี้เราอยู่ในยุคที่เรียกว่าสังวัตถายีสังวัตถายีคืออยู่ในโลกที่กำลังตั้งอยู่ที่เสื่อมลงไปใกล้จะถึงจุดดับจุดแตกดับเมื่อมันเกิดวิวัตถายีเมื่อแตกดับแล้วมันก็จะเจริญขึ้นมาใหม่ก่อตัวขึ้นมาใหม่มวลสารทั้งหลายรวมกันขึ้นต่อมาก็จะพระพุทธเจ้าว่าเอทะโอทเอโอทะกีกูตังโลกนี้จะมืดเต็มไปด้วยน้ำมีแต่น้ำแต่อย่ามืดแล้วก็จะมีพวกเจริญฌานเจริญสมาธิเนี่ยที่ไปเกิดอยู่พรหมโลกชั้นอาภัสสระอาภัสสระนี่ก็อยู่ไล่ไปสิที่เราสวดมานะมหาพรหมาปริชัชชามหาพรหมาพรหมาปริชัชชาพรหมาปรหิตาไล่ไปก็จะไปถึงอาภัสสราอาภัสสราหลังจากนั้นก็ไปถึงเวหัพพลาอปามานาไล่เข้าไปอาภัสสรพรหมนี่ก็พวกเจริญสมาธิยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าอริยเจ้าอะไรหรอกคือเวลาจิตมันสงบท่านอาจจะเห็นแสงใช่ไหมเห็นแสงไหมที่เรานั่งสมาธินี่อาตมาเชื่อว่านั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยจะมีบางคนเห็นแสงอะไรต่ออะไรจิตนี้มันมีแสงอาภัสสระอาภัสสระแปลว่าแสงสั่นออกไปเวลาใดเรานั่งสมาธิสงบถ้าส่งสติไว้ส่วนบนอย่างนี้ทำถูกโดยตนเองไม่รู้สึกตัวแต่จำไม่ได้ว่าเอ๊ะมันมีแสงอย่างไรเวลานั่งไปนั่งไปได้ยินเสียงป๊อกแป๊กมันจะเป็นแสงงาบข้างหน้าหรือบางคนนั่งไปก็เริ่มเห็นแสงที่ไหลไหลไหลต่อมาบางคนสว่างจ้าจนตาชี้นั่นน่ะแสงมาจากอะไรแสงมาจากจิตปภัสสระจิตตภิกขเวปภัสสระมิทธภิกขเวจิตตังดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตนี้มีลำแสงสั้นไปบางคนมีมากนะมากเลยถ้าเรานั่งเพ่งดีๆมันต้องหัดตัวตรงๆไอ้ตัวงอๆตัวหลับๆนี่ไม่ค่อยจะมีแสงไม่มีเขาไปหลับอยู่ภายในถ้าอยากให้มันมีก็ต้องทำอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกที่เราสวดกันอุชุงกายังปณิธายะทุกข้อที่แปลออกมานั้นมันมีความหมายมีคุณค่ามากอย่าทำเล่นทำหัวอันนี้โอ้ยว่าได้นั่งก็นั่งเอาจะซื้อว่าลาบไปจะซื้อว่าเมื่อยสิบอกตั้งตัวให้ตรงนี่มันจะมีอะไรเกิดขึ้นมีทุกข์แล้วพวกเรามันก็ขี้ข้านกลัวทุกข์พอนั่งปั๊บมันก็ถ้าทำตัวตรงๆอย่างนี้มันจะทุกข์มันจะอึดมันจะอัดแล้วทำอย่างไรต่อไปดูตัวมันทุกๆอืดๆอัดๆนั่นแหละให้มึงเป็นไปเถอะกูก็จะดูมึงมาอย่างนี้ที่เราสวดธรรมจักรว่ายังไงโกขังอริยสัจจังปริเยยันตีว่าก็อริยสัจคือทุกนี่แลเป็นสิ่งที่จะต้องกำหนดรู้ดังนี้เพิ่นว่าดังนี้อยู่แล้วดังนี้ซื่อๆบ่กำหนดห่วงมันจะเถื่อคันทุกสิตายก็เศร้าเฮ้ยมันปวดหลังเพิ่นว่ารับถ้าอย่างนี้สิแล้วมันจะเกิดทุกข์มาให้รู้ทันทีอริยสัจนั้นทุกข์ทันที ทุกข์ทุกข์ที่เราต้องไปฝืนมันทีนี้ก็กำหนดรู้ไปทุกข์มีแล้วรู้จักว่าทุกข์มีแล้วอาการรู้ว่าทุกข์มีแล้ว